เรื่องกินแมงดาตายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนครับมีครอบครัวหนึ่งฐานะปานกลางผัวชื่อตะผลเมียชื่อยายนามีลูกผู้ชายผู้หญิง4 คนเป็นผู้ชาย2 ผู้หญิง 2ตะผลแกเป็นช่างต่อเรือใครมาว่าจ้างแกก็จะไปต่อเรือให้สมัยนั้นจะไปไหนมาไหนไปทางเรือก็สะดวกถนนยังไม่ตัดผ่านลูกชายคนโตกับคนรองก็เป็นลูกมือช่วยพ่อส่วนลูกสาวอีก2 คนก็ช่วยแม่ปลูกผักขายอยู่กับบ้านยายนาแกทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างแกก็เลยมีหน้าที่หุงข้าวทำกับข้าวไว้รอลูกผัวกลับมากินยายนานี่ชอบกินไข่แมงดามากไม่ว่าจะเอามายำมาแกงเผ็ดใส่ใบมะขามอ่อนเห็นใครเอาแมงดามาขายไม่ได้แกจะรีบซื้อไม่ว่าจะเป็นแมงดาจานตัวใหญ่หรือว่าแมงดาถ้วยตัวเล็กแกก็จะซื้อทิ้งหลายตัวเพราะว่าเป็นของโปรดของทุกคนในบ้านยายนาแกเป็นคนใจดีเก็บผักได้ก็ทั้งแจกทั้งแถมขายถูกแบ่งปันกันกินเรื่อยมาก็อยู่กันอย่างมีความสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนชาวบ้านต่างรักใคร่ไม่มีใครเกลียดครอบครัวยายนาอยู่ต่อมาตะผลแกรับงานต่างหมู่บ้านก็ต้องพาลูกชายอีก2 คนไปนอนค้างที่ทำงานเพราะมันไกลจากบ้านเป็น10 กิโลไปกลับคงจะไม่ไหวงานก็คงนานถึง 2-3 เดือนกว่าจะเสร็จแกก็จะสั่งลูกเมียที่มีแต่ผู้หญิงว่าก่อนมืดค่ำก็ปิดบ้านให้แน่นหนาน้ำท่าให้รีบอาบเพราะว่าข่าวการจี้ปล้นจากหมู่บ้านใกล้ๆน่ะมันมีคนพูดกันหนาหูไม่ต้องห่วงหรอกพ่อมึงไปทำงานเก็บเงินเก็บทองเถอะอีกหน่อยจะได้บวชลูกทหารมันก็เป็นกันมาแล้ว เดี๋ยวเกิดมันอยากจะมีเมียกันก็ต้องไปขอเมียให้มันอีกยายนาแกว่าอย่างนั้นตาผลแกก็พาลูกชายลงเรือเครื่องขนาดเล็กไปเสียงอีกานี่ร้องดังไปทั่วคุ้งน้ำคืนหนึ่งประมาณ4 ทุ่มก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดไม่ไกลนักมีเพื่อนบ้าน5-6 คนมาร้องเรียกยายนายายนาแกรีบเก็บของมีค่าลงจากบ้านเร็วๆเสือเลี่ยมมันปล้นบ้านทิศแคล้วกับทิศปันเดี๋ยวมันอาจจะมาถึงนี่เร็วๆเข้ายายนากับลูกสาวก็รีบคว้าเงินและทองที่มีไม่มากนักก็วิ่งลงไปหาเพื่อนบ้านที่วิ่งมาบอกแล้วก็พากันวิ่งไปวัดไปขอหลบภัยเจ้าอาวาสก็เลยให้เข้าไปอยู่ในโบสถ์พระเจ้าปิดประตูกุฏิเงียบเช้าข่าวชาวบ้านถูกปล้นก็แพร่กระจายผู้ใหญ่บ้านกำนันมาดูบ้านที่เกิดเหตุก็ทราบว่าโจรปล้นไป3 บ้านที่มีฐานะเจ้าของบ้านถูกยิงตายไปคนหนึ่งเป็นผู้ชายเพราะว่าขัดขืนนะโจรได้ทรัพย์สินไปมากพอสมควรส่วนบ้านยายนากับเพื่อนบ้านที่มาบอกไม่มีอะไรหายโจรไม่ได้มาเอาอะไรไปถึงมาเอาก็คงมีแต่ถ้วยชามหม้อไหกับโอ่งน้ำเท่านั้นที่เหลืออยู่ในบ้านสมบัติอย่างอื่นก็นำติดตัวไปหมดตอนที่วิ่งไปหลบที่วัดเสื้อผ้าก็เหลืออยู่คนหนึ่งไม่กี่ชุดตาผลได้ยินข่าวก็รีบกลับมาดูลูกเมียลูกชายก็ไม่สบายใจที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพ่อนั้นไม่ได้ห่วงเงินทองหรอกห่วงก็แต่ลูกสาวถ้ามันฉุดไปจะทำยังไงตาผลแกบอกว่าจะทำไงได้เนี่ยจะให้ทิ้งบ้านทิ้งสวนไปได้ยังไงบ้านเกิดเราอยู่นี่โจรมันคงไม่มาแล้วล่ะเมื่อคืนมันก็ได้เงินทองไปมากโขแล้วบ้านอื่นก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายเหมือน2 บ้านนั้นหรอกยายนาก็บอกว่างานทิศปันที่ตายเนี่ยเดี๋ยวเราไปแค่วันเผาก็พอสวดกลางคืนอย่าไปเลยเดี๋ยวเย็นนี้พ่อกับไอ้แดงกับไอ้เดี่ยวจะไปฟังสวดสักคืนนึงจะได้ไม่น่าเกลียดตาผลก็จำใจต้องไปทำงานต่อปล่อยลูกสาวกับเมียอยู่บ้านเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นยายนาก็ไม่กล้าให้ลูกสาวไปเก็บผักช่วงนั้นแกจะไปตัดเองอยู่เกือบเดือนลูกสาวก็ต้องเก็บตัวเงียบปิดประตูอยู่แต่บนบ้านจนแน่ใจว่าโจรคงไม่หวนมาที่หมู่บ้านนี้อีกแล้วก็ออกทำมาหากินกันตามปกติเช่นเคยแต่ก็ยังคอยระวังหน้าระวังหลังชาวบ้านที่เคยเดินไปคุยบ้านโน้นบ้านนี้ก็ไม่มีก่อนค่ำก็จะปิดประตูกันเงียบเมื่อตาผลต่อเรือเสร็จวันนั้นก็กลับมาบ้านทุกคนดีใจที่ตาผลกับลูกชายกลับมายายนาก็เริ่มอุ่นใจ ตาผลก็เอาเงินที่ได้มาจากการต่อเรือใส่หายปิดปากแน่นหนารวมทั้งทองที่มีก็ขุดหลุมใต้ถุนบ้านฝังไว้แล้วก็เอาโอ่งน้ำใบเล็กมาวางทับตักน้ำมาใส่ไว้เต็มโอ่งเอาแคร่ไม้ไผ่มาวางไว้ข้างๆเอากระถางว่านนางขวักมาวางไว้อีกให้มันดูเกะกะเอาฟืนมากองข้างๆอีกกองมีแต่คนในบ้านเท่านั้นที่รู้ว่าเงินทองอยู่ที่ไหนตอนสายมีเรือแม่ค้าเอากุ้งหมึกปูทะเลและแมงดามาขายยายนาก็เห็นว่ามีแมงดาถ้วยอยู่10ตัวก็เหมาหมดซื้อปูทะเลอีกหลายตัวกะว่าเย็นนี้จะแกงแมงดาต้มปูทะเลฉลองที่ลูกผัวกลับมาเจ้าแดงลูกชายคนโตเกิดท้องเสียอย่างแรงไม่รู้ไปกินโดนอะไรมายายนาก็ต้มน้ำร้อนเอายาแก้ท้องเสียกฤษณากลั่นที่มีรสชาติเผื่อนมากแต่ว่าแก้ท้องเสียได้ชะงัดให้กินไปช้อนชาหนึ่งแล้วก็ชงยาหอมให้อีกครึ่งแก้วเสียดายเหลือเกินว่าเย็นนี้จะแกงแมงดาให้กินดันมาท้องเสียซะอีกก็เลยอดกินยายนาบอกว่าเดี๋ยวแม่ต้มข้าวต้มให้กินกับไข่เค็มนะยายนาจัดการต้มข้าวให้ลูกชายเสร็จก็เรียกลูกสาวมาช่วยกันทำกับข้าวตาผลก็นั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจเกือบ5 โมงเย็นกับข้าวเสร็จก็พากันขึ้นมากินข้าวล้อมวงพร้อมหน้าพร้อมตาขาดแต่เจ้าแดงที่นอนพักอยู่ใกล้ๆเจ้าแดงกินยากินข้าวต้มไป2-3 คำก็นอนกับข้าวอย่างแรกที่ทุกคนตักเป็นอย่างแรกก็คือแกงแมงดาเสียงหัวร่อพูดคุยกันอย่างมีความสุขได้ประมาณสัก5 นาทียายนาก็บอกว่าลิ้นชาขากรรไกรมันแข็งมันแข็งๆยังไงชอบคนลูกสาวก็บอกว่าหนูก็เป็นแม่ตับผลมองหน้าลูกกับเมียหรือว่าเราจะกินถูกไอ้ตัวเหราที่มันมีพิษมันปนมากับแมงดาพูดได้แค่นั้นทุกคนก็มีอาการเกรงน้ำลายฟูมปากเจ้าแดงเห็นอย่างนั้นก็ตกใจวิ่งไปเรียกชาวบ้านมาช่วยแต่ก็ไม่ทันกันทุกคนเสียชีวิตหมด5 คนทั้งบ้านเหลือเจ้าแดงคนเดียวเหตุการณ์ตายหมู่แทบจะยกครัวนี่เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงเพราะไม่ดูให้ดีว่าตัวไหนเป็นแมงดาจริงหรือเปล่าตัวไหนเป็นแมงดามีพิษตัวไหนที่เขาเรียกว่าเหรามันจะมีพิษลักษณะมันคล้ายๆกันมากถ้าเราเลือกซื้อเองอาจจะได้ตัวที่มีพิษควรจะให้แม่ค้าพ่อค้าที่ชำนาญเขาเลือกให้จะดีกว่ากำนันเขาว่าอย่างนั้นครับที่มหาชัยครับมีครอบครัวของนายคงกับนางมีมีฐานะยากจนเก็บของเก่าขายนายคงนางมีนี่มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อมาลีอายุ17ละหนังสือไม่ได้เรียนบ้านก็ปลูกเพิงพักในที่รกร้างหลังคาฝาบ้านก็เอาเศษกระดาษกระสอบมั่งถุงพลาสติกมั่งกันฝนกันแดดขายของเก่ามาได้เงินเล็กน้อยก็ซื้อข้าวสารตุนไว้ส่วนกับข้าวนั้นก็หาเก็บผักเก็บหญ้ายอดกระถินบ้างผักบุ้งบ้างเอามาต้มจิ้มน้ำพริกกลางคืนถ้าฝนตกตะคงก็จะออกหากบหาเขียดมาทำกับข้าวบางวันโชคดีหน่อยก็จะมีปลาหมอไทยมันแตกขึ้นมามันไม่ชอบน้ำฝนมันก็เลยแตกขึ้นมาอยู่บนพื้นดินวันนั้นก็จะได้กินปลาต้มเค็มต้มใส่เกลือทุบหัวแล้วก็ต้มทั้งตัวเวลากินก็ลอกเกล็ดออกเช้ามืดทุกคนก็ถือกระสอบคนละใบ2 ใบเดินหาเศษพลาสติกขวดน้ำโพลาริสขวดทุกชนิดอะไรที่ขายได้ก็เก็บมาหมดแล้วค่อยแยกขายมาลีนั้นเกิดมากี้ริ้วกี้เรตัวดำใส่เสื้อยืดกางเกงเก่าๆผมเผาไม่ค่อยจะได้สนใจหวีใส่หมวกเก่าๆใบหนึ่งก็ตะเวนเดินไปทั่วมาลีเคยเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวนานเป็นเดือนๆถึงจะได้กินสักชามเวลาเข้าไปซื้อแม่ค้าก็ทำท่ารังเกียจให้มาลีไปนั่งโต๊ะที่ห่างไกลจากลูกค้าคนอื่นมาลีก็รู้ว่าเขารังเกียจบางทีปรุงเครื่องใส่น้ำส้มพริกน้ำตาลเสร็จแล้วมาลีก็ไปนั่งกินกับพื้นข้างๆร้านไม่นั่งโต๊ะมาลีจะกินจนเกลี้ยงจนไม่เหลือแม้แต่น้ำสักหยดเมื่อกลับมาถึงบ้านพร้อมหน้าพร้อมตามาลีกับนายคงก็คัดแยกขยะ ส่วนนางมีผู้เป็นแม่ก็ไปหุงข้าววันหนึ่งมาลีเป็นไข้ไม่ได้ออกไปเก็บของเก่านอนอยู่ที่เพิงพักแม่ก็ต้มข้าวต้มใส่เกลือเอาไว้ให้มาลีก็กินไปอย่างนั้นกันตายที่นอนก็มีเพียงเศษลังแล้วก็เอากระสอบมาปูนอนสายๆปรากฏว่ามีแมวตัวหนึ่งมันมาจากไหนไม่รู้มันมาเล่นแถวกองขยะที่คัดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปขายแมวมันมาขี้ใส่มาลีเห็นก็โกรธมากถือมีดอิโต้ออกไปเสร็จแล้วก็เอาสันมีดตีไปตรงหัวแมวเต็มที่เลยแมวไม่หนีแต่ลงไปนอนชักแงกแงกมาลีเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าแมวมันคงไม่รอดนะปล่อยไว้ก็ทรมานเปล่าๆก็เลยเอาสันมีดตีซ้ำจนตายมาลีไปจับแมวกะจะเอาไปทิ้งในป่าในใจก็คิดว่าแมวมันก็อ้วนดีเนื้อมันน่ากินน่าจะกินได้ยิ่งไม่มีอะไรจะกินอยู่ด้วยขนาดหมาก็ยังเคยได้ยินเขาว่ากินได้คิดอย่างนั้นมาลีก็เอาแมวมาตัดหัวถลกหนังผ่าเอาไส้เครื่องในเอาออกไปทิ้งเหลือแต่ตัวมาลีมองดูมันน่ากินนะเนื้อแดงยังกับเนื้อหมูเนื้อวัวเสร็จแล้วก็ก่อไฟเอาเกลือป่นทาไปบนตัวแมวแล้วก็เอาไปย่างจนเหลืองพอสุกดีมาลีก็ฉีกเนื้อแมวมาชิมดูมันอร่อยกินไปครึ่งตัวเหลือไว้ให้พ่อกับแม่ครึ่งหนึ่งกินเสร็จมาลีก็กินพาราไป2เม็ดแล้วก็นอนตื่นมาก็เกือบเย็นแล้วอาการไข้ก็ดีขึ้นมากมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมากเมื่อพ่อกับแม่กลับมาแม่ก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็บ่นกันในคงว่าวันเนี้ยเหลือแต่ไข่ไก่แค่2ใบเรากินกันคนละครึ่งใบอีกใบหนึ่งให้มาลีมันกินมาลีได้ยินก็บอกว่าแม่เปิดกะละมังดูดิหนูมีอะไรให้แม่กับพ่อกินแล้วยังไม่ต้องต้มไข่หรอกอะไรของเองวะนางมาลีนางมีก็ถามลูกสาวแล้วก็เปิดกะละมังเก่าๆที่มาลีครอบของกินไว้นี่มันตัวอะไรวะนี่ที่เองย่างไว้ในจานเนี่ยแม่ลองกินดูสิพ่อมาชิมดูก่อนสินายคงก็ฉีกเนื้อสัตว์นั้นเข้าปากอร่อยว่ะมาลีลุกขึ้นมากินข้าวกันเถอะมาพ่อกับแม่กินเถอะหนูอิ่มแล้วกินข้าวต้มไปหมดหม้อแล้วสองผัวเมียก็กินข้าวเย็นกันอย่างอร่อยอร่อยโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือเนื้อแมวเมื่อกินเสร็จก็อดที่จะถามลูกอีกครั้งไม่ได้ว่ามันเป็นเนื้ออะไรเนื้อแมวจ้ะแม่หาเนื้อแมวนางมีอุทานลั่นเนี่ยตะคงก็ตกใจนางหนูเอ็งไปฆ่าแมวที่ไหนเนี่ยฮะก็แมวมันมาขี้ใส่กองขยะของเราหนูก็เลยเอาสันมีดตีหัวมันเสร็จแล้วมันก็ชักหนูกลัวมันจะทรมานก็เลยตีซ้ำจนตายเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันมาย่างบ้านเราก็มีแต่ข้าวต้มกับเกลือย่างเสร็จหนูชิมดูมันอร่อยอะพ่อหนูก็เลยแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งให้พ่อกับแม่นี่แหละในคงก็มานั่งข้างๆลูกสาวคนโบราณเขาว่าฆ่าแมวตัวหนึ่งเท่ากับฆ่าเนนองค์หนึ่งนะเอ็งเป็นผู้หญิงนะบวชเรียนก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรไปถ่ายเวรถ่ายกรรมนี้ชาติเนี้ยเราเกิดมาก็ยากจนคนแค้นยิ่งนักวันหน้าวันหลังอย่าไปฆ่ามันอีกนะลูกเผื่อชาติหน้าชีวิตเราอาจจะเกิดมาดีกว่านี้แต่วันเนี้ยพ่อจะถือว่าเอ็งไม่ได้บาปอะไรมากมายเพราะเอ็งเอามันมาเป็นอาหารต่อชีวิตมาลีได้ฟังก็นั่งร้องไห้น้ำตาร่วงไม่ต้องร้องไห้หรอกเดี๋ยวคืนนี้เรามาสวดมนต์ให้แมวตัวนั้นกันขอให้บุญกุศลที่มันเป็นอาหารให้เราในมื้อนี้จงส่งผลบุญให้มันไปเกิดเป็นคนร่ำรวยสุขสบายนับแต่นั้นมามาลีก็เลิกกินเนื้อสัตว์จะกินก็แต่ไข่กับผักก๋วยเตี๋ยวหมูที่เคยชอบก็เลิกกินถ้าพ่อจับกบจับปลามาก็ทำให้พ่อแม่กินไปครอบครัวนี้ถึงจะยากจนก็จริงแต่ก็มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ทำอะไรที่มันเป็นบาปหนาสาหัสคำว่ายากจนเพียงใดก็ขอให้มีศีลธรรมเป็นคำที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยครับ มาถึงช่วงสุดท้ายท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องเวรเรื่องกรรมกันหน่อยกรรมที่ทำกับปลวกนะคือตาลีในแกเลี้ยงไก่เอาไว้ฝูงใหญ่เชียวเพื่อที่จะส่งขายกับพ่อค้าแม่ค้าขายไก่สดในตลาดการเลี้ยงไก่ของตาลีก็มีเคล็ดลับที่ทำให้ไก่โตเร็วแกเลี้ยงได้ไม่กี่เดือนไก่ก็โตจับขายได้แล้วเคล็ดลับของแกที่ว่าก็คือแกจะไปขุดหาตัวปลวกเอามาให้ไก่กินตัวปลวกก็คงจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนอย่างดีก็ทำให้ไก่ของแกโตเร็วอย่างนั้นพอแม่ไก่ฟักไข่พอไข่แตกออกมาเป็นลูกเจี๊ยบตาลีก็จะแบกจอบออกจากบ้านเพื่อไปหารังปลวกตามหัวไร่ปลายนาเมื่อแกเจอจอมปลวกที่ขึ้นตามพื้นดินแกก็จะขุดเอาดินจอมปลวกนั้นกลับมาบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็เอาดินจอมปลวกนั้นมาทุบปลวกซึ่งอยู่ภายในดินซึ่งเป็นรังของมันก็จะออกมาเต็มไปหมดตาลีก็จะเรียกไก่ของแกให้มากินตัวปลวกที่แกหามาแล้วก็ตัวปลวกก็รู้สึกจะดูเป็นอาหารโปรดของไก่มันจะพากันรุมจิกกินตัวปลวกจนไม่มีหลงเหลือแม้แต่ตัวเดียวพอเอาตัวปลวกมาให้ไก่กินได้เพียงอาทิตย์เดียวลูกไก่ก็จะโตขึ้นอย่างผิดหูผิดตาบางครั้งตาลีก็จะไปขุดดินจอมปลวกมาสะสมให้ไก่กินคราวละมากๆทีเดียวจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลาติดต่อกันถึง3วันพอวันต่อมาฝนหยุดตกทีนี้ตาลีก็รีบแบกจอบออกไปหารังปลวกทันทีแกออกจากบ้านไปตั้งแต่ตอนบ่ายๆปรากฏว่าแกไปเจอปลวกรังใหญ่มหึมาอย่างกับภูเขาที่ป่าแถวๆท้ายหมู่บ้านมันสูงท่วมหัวตาลีเลยทีเดียวแกก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจถ้าได้ปลวกรังนี้ไปก็คงจะมีตัวปลวกเลี้ยงไก่ได้เป็นอาทิตย์ละแกก็รีบจัดแจงเอาจอบขุดดินขุดจอมปลวกตรงฐานล่างของมันก่อนโดยแกขุดรอบฐานล่างไปเรื่อยๆแล้วคงจะเป็นคราวเคราะห์กรรมของแกจอมปลวกซึ่งถูกฝนตกระหน่ำมาหลายวันก็ทำให้ดินอุ้มน้ำเอาไว้มากตาลีขุดฐานล่างของจอมปลวกไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองจอมปลวกมหึมาก็พังทลายคลื่นลงมาแล้วล้มทับร่างของตาลีอย่างไม่ทันตั้งตัวจนเวลาใกล้ค่ำยายเลื่อนเมียตาลียังไม่เห็นแกกลับบ้านก็ให้ลูกชายไปตามหาแล้วลูกชายของแกก็ไปพบร่างของตาลีถูกจอมปลวกทับนอนแน่นิ่งอยู่ที่ป่าท้ายหมู่บ้านลูกชายก็ขุดคุ้ยร่างของตาลีออกมาจากดินจอมปลวกปรากฏว่าตาลีเสียชีวิตไปแล้วจากการที่ตาลีขุดจอมปลวกแล้วเอาไปให้ไก่กินเป็นหมื่นเป็นแสนชีวิตมาแล้วปรากฏว่าเวรกรรมมันกลับมาทวงเอาชีวิตต้องแกไปบ้างแล้วหรือจะเป็นเพราะอุบัติเหตุอุบัติภัยยังไงก็ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการกินคือลุงอ่อนเนี่ยเป็นนักเปิดพิสดารตัวยงเหี้ยแกก็คุยแกบอกแกเคยกินมาหมดแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยกินเกลี้ยงอาจจะจริงเพราะว่าลุงอ่อนแกเป็นชาวเขมรแต่ว่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้นานแล้วก็เลยพูดไทยชัดเจนมองนานๆอาจจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนเขมรแต่แกไม่เล่าให้ฟังก็คงไม่รู้เหมือนกันส่วนเมนูพิสดารที่ลุงอ่อนชอบทำก็คือแกงแคคังคกท่านผู้ฟังก็คงจะรู้มาบ้างแล้วว่าคังคกเป็นสัตว์ผิวหนังขรุขระฉี่ของมันแล้วก็ผิวหนังของมันมีพิษแต่ว่าลุงอ่อนแกเอามากินได้แกบอกคังคกถ้าทำถูกหลักมันก็กินได้อยู่แล้วคือหลักๆนี่คังคกมีเส้นพิษต้องเอาเส้นพิษออกให้หมดแล้วผ่าเอาเครื่องในออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วไปเผาเอาผิวหนังขรุขระออกแล้วเอาไปย่างไฟพอเสด็จน้ำก็เอาตาออกหลังจากนั้นก็จะนำไปสับให้ละเอียดเนื้อมันก็จะเหมือนเนื้อกบเนื้อเขียดไม่ผิดเพี้ยนละแล้วก็นำไปปรุงเป็นอาหารต่อไปไอ้ที่เล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่แนะนำเมนูอาหารพิสดารไปทำกินนะครับทำไปโดยไม่มีหลักการถึงตายไม่รู้นะนี่เขามีความรู้เฉพาะตัวจริงๆไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนลุงอ่อนเนี่ยแกชอบกินแกงคังคกกับเหล้าเป็นประจำแกบอกว่ากินให้ดีกินให้ถูกเป็นยาว่างั้นแต่ทุกครั้งที่สังเกตหลังจากที่แกกินเข้าไปแล้วก็ไม่มีอาการอะไรนอกจากเวลาแกเมามากผีคังคกคงเข้าสิงแกมั้งเพราะว่าแกชอบแลบลิ้นแล้วโดดเหมือนคังคกนานวันเข้าผิวหนังของแกเริ่มผิดปกติโดยผิวหนังขรุขระไม่รู้ว่าเป็นเพราะแกอายุมากหรือว่าเป็นเวรกรรมที่ตามทันกันแน่ถ้าแกเบื่อจากคังคกก็จะมากินกิ้งก่าทอดนะแต่ผิวหนังของแกก็ยังคงเป็นคังคกไงไม่เปลี่ยนแปลงจะออกไปไหนทีก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวทับไว้ ส่วนมากลุงอ่อนแกจะออกไปซื้อเหล้ามากินกับอาหารแปลกพิสดารของแกเท่านั้นแหละเห็นเหล้าก็ต้องมีกับแกล้งแปลกๆเสมอจนบางคนเห็นแกกินโดยที่ไม่รู้แกกินเข้าไปได้ยังไงแต่พอนานวันเข้าแกก็เริ่มป่วยด้วยโรคผิวหนังนั่นแหละโรคผิวหนังของแกเริ่มมีน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นจะว่าเป็นเอดก็ไม่ใช่เพราะไม่เคยเห็นแกไปเที่ยวผู้หญิงสักทีหนักเข้าแกก็เริ่มปวดแผลปวดตาใครก็ไม่รู้จะช่วยแกได้ยังไงก็ได้แต่ซื้อยาแก้ปวดมาให้กันคนละแผง2แผงเอาไว้กินพอตกเย็นอีกวันนึงก็มีพวกเขากะว่าจะไปดูอาการของแกพอไปถึงก็เรียกอยู่นานก็ไม่มีเสียงขานรับก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นแกนอนคว่ำหน้าก็เข้าไปเรียกว่านึกว่าลุงอ่อนแกคงจะเมาแล้วก็งีบหลับไปแต่ที่ไหนเรียกยังไงก็ไม่ตื่นมือไม้แข็งทื่อเลยเอาตายแล้วนี่ว่าดูจากท่าตายเนี่ยเหมือนกับเวลาแกเสียบพังคกปิ้งยังไงอย่างนั้นทุกคนก็คิดว่าคงจะเป็นเวรกรรมที่ตามทันแกแล้วก็เล่นกินแต่อาหารแปลกๆพิสดารของที่คนธรรมดาเขากินกันก็ไม่กินดันไปกินของแปลกก็เลยตายแบบแปลกๆไม่มีสาเหตุระวังนะครับเรื่องเปิดพิสดารเนี่ยต้องระวังกันไว้มันอันตรายครับทั้งเรื่องบาปเรื่องเวรก็มีเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลบานเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ